zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. Kreni putem vjernika. www.palmbank.com Soba vjernika. Stidimo se islama, stidimo se hijaba, stidimo se zara, stidimo se brade, stidimo se islama. I onda kažemo, pa šta ćeš? Ne mogu ja, tako je okruženje. Doće bolje generacije, koje neće, draga moja braćo, moći skontati da smo mi zagovarali islam i u farbekama hodam. Od to neće nikak može zovjeti. Tako će dobri ljudi doći. Reče, kada da je to moj neki zradjer mogao da hoda tako utegnut i tako bestidan? Kako je mogao da ga mogla hoda? Kako je to mogla žena da izađe bez zaradu? I da kreće da je umika i da je ona muftinca za svaku veselu? Kako? Ljudi će sebi postavljati pitanja, jel to moguće? إنهم كتائب حق طوت العالم بإيمانها وزاحمت جو السماء براياتها وأعلنت للعالم أجمع أن الدين لله والعزة للإسلام. خندقي جنتي ونار من يعادي. حب يا إخوتي نصافح الموت في خندقي جنتي. Bogu još uvijek da to lepšu, da se čovjek može zaklinjati jakav egipatski usta i kako će on ispoštovati egipatski usta i to njemu ide u film do mora. To je kao sveta dužnost da on propisuje mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato je Davud opasniji od samog mušrika, jer je Davud onaj koji propisuje. Čovjek može da bude mušrik, da nije Davud. Jer je Davud onaj koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, koji sebi daje za pravo da se petlja ono što je samo svojstveno Allahu subhanahu wa ta'ala. أيها العالم قل من الذي لا يضام. واسأل التاريخ هل مدت صفوف اللئام. أيها العالم قل إني صدامي نصي وصي ذلكي بيها دائت لشارك كوي نجيبتي كوي سيولك وصغر إخايت وصغر سامو. Dajte mi čovjeka koji ne minati, koji ne prenosi riječi pa da zavadi. Dajte mi čovjeka koji nikad nije slagao. Dajte mi čovjeka koji nije manjac i zemirio. Sve su to veliki grijesi. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. لنا بفوق تلك الجبال بيعة الموت هنا فكبروا يا رجال. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد poštovani džemaate, Allahu i robovi, poslanik alejhi salatu vesselam će na sudnjem danu zavratiti i kazati ummeti, ummeti, moj ummet, moj ummet. Pa ćemo se reći inneke la ta'lamu ma ahdathu min ba'di, ne znaš ti šta su oni sve uradili posle tebe. Draga vam moja braćo, ovaj naš ummet se nalazi u jednoj trenutno nezavidnoj situaciji. Kada pogledamo sa aspekta dina, ovo je najbolji ummet, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Ovo je ummet kome se svi drugi moraju priključiti. Ovo je ummet kojima svima pruža okrilje i utočište. Međutim, ovaj ummet sam u svojoj biti je uradio puno onoga što nije zadovoljen Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ovaj ummet ako želi da ide naprijed, ako želi da se nađe u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, da je to najbolji ummet, kuntum khayra ummetin ukhrijat linnas, to je najbolji ummet koji se miješa s ljudima. Ako želi da bude najbolji, mora se izvršiti velike reforme u pogledu dina, a sve je din. Sam naš život je din, jer smo mi stvoreni zbog dina. Pa i oni muamelati, one dunjavučije stvari, one su u službi dina i čovjek živi na ovome svijetu zbog dina. U ova kareku živne molimce, illa li ja'budun, jer Allah odgovorno tvrdi da nije stvorio ni žine ni ljude, osim da ga obožavaju. To jeste, ljudi i džini su zbog dina stvoreni od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Da budemo aktivni novo, pa ćemo se vratiti na temu. Kao što vidite ovih dana, da i dalje prokleti Gajr Mubarak, onaj koji je već istruho i fasada mu istruhla, a unutra ništa nije ostalo od normalnih organa u njemu, ni fizički, ni psihički, i psihički i simbolični. Ali pored toga vidimo kako želi i dalje da porobljava ljude. Znajte, draga moja braćo, da on i drugačije ne može. Njemu je naređeno tako da robuje. Ovo ovamo sve što čujete sa drugih strana, kako Amerikanci navodno liju krokodilske suze, šta se to dešava u Misru i kako bi trebao taj predsjednik da posluša šta njegov narod kaže. Drugi su zabrinuti pa kažu, bojimo se da se ne desi, da se ne pređe iz jedne diktature u drugu diktaturu. I tu diktaturu kopirano francusko naziva islam. Znači, nevjernici, ovo sve što se dešava i ova drama, ovo je uz njihov Mubarek, ovo je uz njihovo naređivanje se tako mora ponašati. Iako će na kraju jedni drugi, oni će se jedni drugi i jedni druge će poniziti na ovom svijetu, a svi će biti poniženi od Allaha subhanahu wa ta'ala, jer je Allah naredio samo da se ovo obožava. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ Nije njima naređen osim da Allaha obožavaju, zbog Hristina Lahuddine, one pa. Da Allaha obožavaju iskreno i iskreno, ispovjedajući mu čistu vjeru. Ali bit će onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala odredio i mi smo ubijeđeni u pobjedu Islama i ubijeđeni smo da je ovo prolazni period i ovaj dunjaluk je sva prolazan i bit će ono što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala i što je obećao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Prvu stvar koju umet mora generalno popraviti kod sebe, draga moja braćo, ovaj umet je zapao u krizu koja se zove širk. Danas, ako kažemo da ima milijarda i pusto muslimana, rijetki su oni koji ne čine Allahu subhanahu wa ta'ala širk. Bio mali širk što je veliki grijeh, ili ne do Allah i taj širk koji jukrižu mine mille, koji izvodi čovjeka iz dina. Imamo takvu obmanu kod ljudi, kao što su to imali i bili obmanjeni mušici Mekke, koji su govorili da vjeruju u Allaha i koji su se zaklinjali Allahom i tražili pomoć od Allaha, ali su tu zabrljali određene stvari, pa su tevhidu al-uluhije ili tevhidu al-ibadat našli posrednike do Allaha subhanahu wa ta'ala, što je strogo zabranjeno. Jer Allah dželle šanuhu kada govori o postu da se obraća pa kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, ne kaže da قُلْ إِنِّي قَرِيبٌ, kada se moji ovovi za mene upitaju, ne kaže o Muhammed reci ja sam blizu, nego Allah dželle šanuhu ne traži tu da Muhammed sallallahu alejhi ve selleme bude posrednik u ibadetima i željama ljudi do Allaha subhanahu wa ta'ala, nego svaki čovjek se mora obraćati direktno Allahu subhanahu wa ta'ala slijedeći Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, a ne obožavajući Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, kada te moji odvoj upisaju za mene, ja sam blizu, odazivam se svakom onome ko me moli. Zato neka se meni obraćaju i neka od mene traže da bi bili upućeni. Pa sve i dadete moramo pokladati samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa danas imamo ljude koji kažu da vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, imaju nešto od Islama, imaju čak i neke odrede ili temeljne stvari Islama, ali usput čine ono što kvari samihom Islamije. I ne razne šubuhate u pogledu akide. Mogu još uvijek da tolerišu da se čovjek može zaklinjati jakav egipatski ustav. I kako će on ispoštovati egipatski ustav i to njemu ide u krilu, to mora. To je kao sveta dužnost. Da u propisi je nima Allah subhanahu wa ta'ala. I zato je zavud opasnije od samog mušika. Jer je zavud onaj koji propisuje, čovjek može da bude mušika da nije zavud. Jer je zavud onaj koji se obožava mimo Allah subhanahu wa ta'ala, koji sebi daje za pravo da se petlja ono što je samo svojstveno Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa zbog toga, draga moja braćo, ovaj umet, ako je morao Muhammed ibn Abdullah da napravi reforme i ustane protiv Osmanlija, koji su tada služili po šerijatu i koji su imali islam kod sebe, ali usput imali određene zabude na koje se moralo reagovati, u to doba Zamislite onda kakav je danas hal ovoga ummeta, koji svakim danom pola svojim djestovima, riječima, djelima izazivo bloga dina, ne zna si zide ove vjere. Gdje se god nakinemo, ljudi se zaklinju nečim drugim, nima Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljudi imaju i traže pomoć od nekog drugog, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljudi otvaraju nekakve pećine, nekakva dovišta, nekretišta, da bi tamo nekakav veličet našli i rješenje za svoju sreću, otkrili. Ljudi se zaklinju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljudi znači zibitvio Allahu subhanahu wa ta'ala šefijate. I pored toga imamo ljude koji jednostavno tako su zapuštili da je haman had došao vakar da se iz dina ne može izaći. Ne može izaći iz dina, bitno je da ti nekad dao nešto za žaliju. Bitno je da si ti nekad neku čestu tamo napravio. Da si nekaj hajrat uradio i to tebe drži. Tebi su sve grijezi oprošteni. To je samo kod kršćana, draga moja, da su tako. Kod kršćana, oni koji su na valetu, njima njihovi predstavnici opraštaju grijehe. Pa kao i kod nas je to predstavljano, bitno je da ti daš za zajednicu i da si ti dobar donator. A ne moraš ti klanjati, nemaš ti vremena za to. Ti moraš biti veliki privrednik. I danas ulazim u jednu radnju u koju sam volio često da uđem bolje nego u druge. Pa sam se zaivretio, pune su stalaže alkohola. Pa sam izašao u gradu i kazao, ovo nije više ilma, ovo je džehla. Ilm je lijepa riječ. Allahu ime i svojstvo je alim. Onaj koji sve zna. I kod nam kažemo, kod robki sitni je ilma i gospodaru povećaj mi znanje. Pa pitam ono u biskinku, šta je ovo, jeste se to malo izorganizirali, kaže, promijenio se vlasnik. Ovo je ime i ovo je dokaz na nama da ljudi hoće lošim i neispravnim putevima da urade neki hajr. Ićemo kroz kamatu, ićemo ovako i onako, pa mislimo da ćemo prevariti Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko se god bude ustravio i podio i sebi pripisao to što samo smijemo pripisati Allahu subhanahu wa ta'ala, ponizit će ga gospoda nebesa i zemlje. I zato, draga moja braćo, ovaj ummet mora pod hitno da se izanalizira i personalno i džematile, da vidi šta ima od širavljata u našem životu, da se očisti od toga, jer kaže poslanik ali se nas u stran, onoga čega se najviše bojim za vas. Kaže, to je mali širk. Širk ul asfar. Kaže, ne širk ul asfar, ja Rasulallah, pa ga sami pitaju, a šta je to mali širk ul Allahov poslaniče? Kaže, azijak. Da se čovjek dokaziva, prikaziva. To je veliki grijeh kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I samo je sreća u njemu što ne izvodi iz dina. Ostaje čovjek i dalje nekakav musliman. A šta mislite onda veliki širk? Inna Allahe la javrdinu i juše kebi. Wa javrdinu ma dune dalike lime ješa. Nikom Allah širka oprostiti neće. I vidimo primjere u Kur'anu. I oca Ibrahimova, i sina Nuhova, i roditelja Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, i žene Taluta, žene Lutove, i žene Nuhove, i drugih primjera. A imamo ženu koja je živjela sa najvećim mušikom koji je zemljom vodio, Firaunom, koji je za sebe kazao da je Bog. Ona će biti u posebnim predelima dženeta zato što je bila mučenica Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je Allahovo pravo, i to je Allahov sistem, i nema promjene u Allahovom sistemu. Pa zbog toga ovaj ummet može demonstrirati i može negodovati i može tražiti promjene, ali će promjene doći kada mi sami sebe istinski promijenimo. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jer neće Allah promijeniti stanje jednog naroda. Ovdje se podrazumijeva jednog pojedinca. Dok taj narod ili taj pojedinac ne popravi ono što je kod njega od negativnosti, a nema veće negativnosti, nego da čovjek potroši ovaj život i ode redom Allah u džahennem i bude muhammeden fiha ebeda i bude zauvijek ostavljen u džahennemu, a to će se desiti sa svakim onim koliko upravlja svoj iman sa nečim što se zove širk i ti izađe iz dina i ne pokaje se prije svoje smrti Allahu subhanahu wa ta'ala. O širki jasima i o širku, draga moja braćo, poslanik alejhiselatu vesselam je govorio čitav svoj život. To jeste govorio o tevhidu, a suprotno od tevhida je širk. Ali se mi ne možemo na hutbi puno zadržati, nego želimo samo da sebe i druge podsjetimo i da kažemo sebi, a mi smo dio ovoga umeta. Ako želimo prosperitet i ako želimo napredak, neće nam pomoći to što mi u Bog Kajra dignemo povrdesni krst kao hoćemo nešto što je neprirodno i nemoguće. I da hoćemo nekakvu građansku državu i mislimo da je to bolje nego Mubarekova ili ova ili ona. Nežaset i nežaset može biti od ove ili od one što mi godine. Ovdje je nežaset crti. I zato je poslanik kada je slasno sram, kada se došlo do krzavica i srđenstarija i muhađira, rekao ostavite nacionalizam. Ovo smrdi. A kako bi bilo šta bilo mimo toga? Druga stvar, draga moje braćove i sjedne sestre, ovaj ummet ima, kao što ima opasan problem sa širkom, možda ima još veći problem od toga će se još teže izriješiti, a to su novotarije. To je da su ljudi počeli da češe vrijeme i da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Naš hači kako to nije radio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Mi smo prije dvije noći ovdje govorili o hadisu poslanika alaihi sallatu wa sallam od Aisha radijallahu ta'ala anha, u kome kaže poslanik alaihi sallatu wa sallam: men ahdese fili venina hada ma lejte minhu fahuvan. Ko u našu vjeru unese nešto što nije ovdje, to se odbija. Kod muslima men amila amela vekta alaihi amruna fahuvan. Ako uradi neki posao na čemu nije ova naša stvar, nije ovaj naš din, pa se to odbija. To se ne može nikak ne biti u din. I zato je poslanik alejhi selatu vesselam u svakom obraćanju govorio: inne kulle bid'atin dalale. Inne kullu bid'atin dalale. U kullu dalalatin finnar. Svaka novotarija je dalale. Ovo kubano razumije arapski jezik. Tu nema nikakvog izuzetka. Znači svaka novotarija je zabluda. U dalaletu nema ništa fino. Riječ dalalet je samo produbljivanje zabude. A svaka zabluda vodi u vatru. Draga moja, da ću dvije su vrste novotarija. Imamo bid'atu fiqhije i imamo bid'atu ridafije. Imamo bid'at koji je znači 100% bid'at i nema nikakvog utemeljenja u islamu. Znači nikad ga niko od islamnih generacija nije uradio i sad dođe neko i to čini. Kao što je stenjenje hidrske nove godine, kao što je klanjanje u nekim ragali pročima, kao što je nevlud, kao što je tevhir, kao što su četresence, kao što su posjećivanja, mezarja na Bajram, kao što su znači novotarije koje nema i niko utemeljenja u islamu. A mi vidimo da danas umet se guši od novotarijama. Imamo novotarije koje su akajskog karaktera, koje su znači opasne, a to je da Allahu subhanahu wa ta'ala, da ga opisujemo onako kako Allahu to likuje. I da u Allahu subhanahu wa ta'ala imamo nakaradno mišljenje. Do onih novotarija koje se obavljaju određenim, znači formama. šaajima i tome slično, imamo bidatu idafije, dodatne novotarije. Šta je to? To je da se zloupotrebi određeni ibadet koji je osnovi propisan šerijatom, a onda se na osnovu tog ibadeta dozvoli se nekome tamo da on to proširiva, da on određiva kejfijet, izgled ili kadar količinu, ili mjesto, ili vrijeme, ili sebe, ili vrstu, pa ljudi sebi dadu za pravo da oni to pomjeraju kao što se desilo u Kufi, kada je stigao Ebu Musa al-Ešari, robi Allahu ta'ala anhu, pa je provinio u džami i vidio da ljudi tamo nešto kako radi. Pa je ošao Ibn Mes'udu, pa je rekao, ja Abdurrahman, šta ono ljudi rade u džami? Kaže, ne znam. Pa Ibn Mes'ud pokrio svoje lice i ušao u džamiju i nakon kako ljudi tamo imaju predstavu hrvu kamenčića i neko im reče, reče 100 puta la ilaha illallah, 100 puta alhamdulillah, 100 puta Allahu ekber. Pa je pitao, o ljudi, šta to vi radite? Znate li da se još poslanikovo posluđe nije rasulo i njegova odjeća još prisutna među nama? A vi radite ono što nije radio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Vi ste ili optužili poslanika ali sram da nije dobro objasnio, ili ste veliki džahili. Da kažu, o Ibn Mes'ude, pa mi želimo dobro. Da kaže Ibn Mes'ud, koliko su puta ljudi želili dobro, ali nisu do dobra došli. Nije uvijek uspio onaj koji ima dobre namjere, nego mora da ima i ispravne puteve. Šta su oni radili? Oni su radili u osnovi dobro. Zikrili su, spominjali su Allaha dželešanu. Ali to dobro su zloupotrebili. Pa su radili ono što je radio poslanik ali sratu od stran. Jer ta brojka, znači kadruhu broj, nije odredio Allah poslanik ali sam, pa nema niko pravo da odredi. I nije ni bar stavio pred sebe, na nešće i na takav način spominjao Allah subhanahu wa ta'ala. Pa se je toliko Ibn Mes'ud naljutio i toliko se zabrinuo. Sada moja braća, zamislite, i ova novotarija je jako opasna. Tako zvana dodatna novotarija, zato što ona uvuče neprimjetno. I ljudi nisu je svjesni. Hajde ti meni sada objasni kako ćeš ti ubijediti ljude da Fatiha ima svoje veliko mjesto, ali ona nije nigdje proučena kod Srba kao doba. U smislu da je neko rekao Lillahi Fatiha, naišao pored Mezaluka, posle Katara, i u nekim ceremonijama, prilikom vjenčanja ili prilikom ovoga ili onoga, daj mu prevrnimo sve čitave, daj da pogledamo ima li to kod Selefa, ima li to kod Ebu Hanife, ima li to kod islamskih učenjaka. Nigdje nećemo to vam odgovorno tvrdim. Naš ili izviše rivaje o tome. Ali ljudi kažu, šta u tome ima loše? To je dobro. I onda počnu da govore o dobrotama sure Al-Fatiha. Pa onaj koji sluša, ima osjećaj da mi koji govorimo protiv toga kao da smo mi protiv sure Fatiha, jer da smo mi protiv sure Jasin, jer da smo mi protiv Korana, pa ko bi bio protiv jednog harfa, on je nevjerni po Islamu u nema. I zbog toga, draga moja braćo, ovaj umet, ako želi da ide naprijed, ovaj se umet mora razvesti sa novotarijama velikim talakom koji se zove talak Bajin Kubra. Znači da pustiš talak nešovotarije sa 3 talaka, nema više mogućnosti spajanja. Na takav način će onda Allah subhanahu wa ta'ala dati veliče tome umetu. A novotarije, draga moja braćo, haraju. Ako izuzmemo jednim dijelom neku Medinu i malo Hidžaza, sav umet je zaraženo sa novotarijama. I ne znaš gdje i više ima. Odeš u Šam pa vidiš da imaju za izbor. Dođeš u Bosnu, oni suze do suraka i još od sebe dodali. Odeš u Pakistan, možeš gdje ima da izlaziš. Svakdje ima. A draga moja, znači ovo. Ova bid'a turgibatije, dodatna ova novotarija, možda ćete početi emotivno sad razmišljati, a to ne smijete. Ova, znači, dodatna novotarija je opasnija od pijenja alkohola, od činjenja nauka, od jedenja kamate. Čak nekada kažu znači učenjaci da je novotarija opasnija od širka. Zato što čovjek nevijeni puši, on to osjeća da nešto nakrato radi. Da radi nešto što nije nikako u prirodi njegovoj. Ali i on ne kaže da je samo nešto lijepo. Nego on kaže ovako sam zatekao svoje sredstje, kako obožavaju prija na crviju. Ali ovaj što čini novotariju dodatnu, on misli da dobro radi i on je spreman da glavu zato izgubi. I zato vidiš kada uđeš u džamiju i kada vidiš ljude šta radi, još ti ne reaguješ kao što je reaguo Ibn Mesud. Ti bi morao jer oni su samo jednu stvar radili, a ti ovdje kada uđeš od vrata džamijskih do mihraba i nazad i prije džume i prije džume i prije svakog namaza i posle svakog namaza, tu su na desetine novotarija. Morao bi reagovati ako bi reagovao. Ti bi bio najluđiji čovjek na svijetu, ti bi bio fistenđija, ti si onaj koji hoće sedjeti na zemlji, diraš ljude, ne daš ti da naraš i baditi. Pa je zaista, draga moja braćo, novotarija opasna. Ova je hakimije svakako, a ova je vafije još opasnija, zato što se ona podvuče i nije nikako lako osjeti i treba se dobro namučiti da bi toga o toj jednoj novotariji razdoljenio. I zato kažu islamski učenjaci da se novotarijama ne smije dozvoliti, jer one ako uđu u jedan narod, te što će i biti iskorijeniti, kao što je teško čovjeka sa jednog organa na drugi prebaciti. Zamislite da čovjek diše ovo. Zamislite čovjek da pije na nos. Zamislite da čovjek diše uhom. I da diše okom. Ili da jede kao što je u trbuhu majke svoje na pupak i tako dalje. Zato to mora, zato je poslanik ali sram u svakom obećanju upozoravao, pazite se novotarija. I rekao je, ne je išli badi, ko bude živio posle mene, kao subhanallah da je poslanik ali sram, znao šta nas čeka, znao je, je dobio objavu od Allaha subhanahu wa ta'ala, pesajera i sirasa i kefira, vidjet će velika razlivo ivaženja, pa alejku bi sunneti, po sunnete kule faje rašidine mehdine mi ba'di, avdo alejha din nevađi. Ali vi ste u tom razlivo ivaženju, držite je Boga sunneta, i sunneta pravidi kule faje rašidina, držite se jako kao očenac kao šećeni. Voj jako omoru muhdetar, a pazite se, sovina umjeri, pa im ne kule muhdeta bin bid'a, jer je svaka kaže muhdeta, svaka novina ubačena u din, to je novotarija, a svaka novotarija vodi u zabudu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da sačuva ovaj umet širka i da sačuva ovaj umet novotarija na kulu kao li hada ostav bila bi u nekom postavstvu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوش يسوزاك ما يبدأش يتنى سسرة سياسة أفاس إشباري كوي يتبشتابا يوغوا يؤمن أوغا يؤمن تقوش يوغلك إنبيتما. I često se ti ljudi koji čine velike grijehe nalaze i među nama sami i mi smo sami nosioci velikih grijeha. Dajte li čovjeka koji ne gibeti, koji se odrekao toga i kaje se od toga samo. Dajte li čovjeka koji ne gibeti, koji ne prenosi riječi pa da zavadi. Dajte li čovjeka koji nikad nije slagao. Dajte li čovjeka koji nije manjec izmenio. Sve su to veliki grijeci. I gusto da dodaj još one što imaju pendrek na dunjavu koji je na ahiretu. A oni prvi skrivaju pendrek na ahiretu. prilika, zamislite da je Allah subhanahu wa ta'ala ovo nije iz svoje milosti za ove velike grijehe da je postavio kazne na dunjavuku, pa za njime da moraš dobiti toliko viševa, pa za njime da moraš biti toliko puta djeca. Za ove grijehe slagao si pa da moraš tako i tako odrobijati. Allah ostavio da to liječiš istigfarom, da to liječiš rađenjem halala od brata muslimana i da ideš naprijed, a stavio je određena velika, velike grijehe i stavio kazne na dunjavku. Koliko je danas ljudi zaraženo kamatom? Evo vidite da propada sve i propad će sve, jer se sa Allahom subhanahu wa ta'ala ne može ratovati. Evo vidite na sliče, evo dolazi na proljeće, vidjet ćete ponovo epidemiju javnih kuća u tvojoj i mojoj mahali, ugašava se hoda, morala se nema. I ako bi već pazao, ti si poludio i ti si zaostao, a svaki ostali napredan. A najnapredniji su oni koji su već došli do udruženja federa, oni su daleko ošli naprijed. A oni, jadni, nemaju takvu disciplinu i brzinu, pa oni polako sa drugim ostali velikim zimama prate. I zbog toga, kako će umjet ići naprijed? Kada zavijski govu koji čine velike grijehe, koji su vidljivi na njima, a šta je onda kada za one koji ne znaju potrebi žavijska vrata? Da ne govorimo o malim grijehima, draga moja braćo. Danas umjet ima mali grijeha, kao što je sebe imao zikra i dobri djeva. Znači, sebe se toliko trudio da što više Allah spominje, a mi se danas, znači, toliko trudimo da što više mali grijeha saberemo. Pa oni jesu po svojoj definiciji mali, ali oni čovjeka unazađuju i oni njegovo srce prljaju i oni ga od Allahova puta odvraćaju i vidimo da smo kao strujne kokoši, niža šta nismo. Nemamo snage da dođemo na sabah namaz. Nemamo snage da klanjamo 5 puta u džami. Nemamo snage da budemo gazdu u svojim kućama. Nego hoćemo nekakav modernizam. Hoćemo nekakvu vašu tradiciju. Stidimo se islama, stidimo se hijaba, stidimo se zada, stidimo se brade, stidimo se islama. I onda kažemo, pa šta ćeš? Ne mogu ja, tako je okruženje. Doće bolje generacije, koje neće, draga moja braćo, moći skontati da smo mi zagovarali islam i u farderkama hodali. On to neće nikak može zovjeti. Tako će dobri ljudi doći. Reče, kada je to moj neki bradjer mogao da hoda tako utegnut i tako bestidan? Kako je mogao da ga mogla hoda? Kako je to mogla žena da izađe bez zaratu? I da kaže da je umika i da je ona muftinka za svaku veselu? Kako? Ljudi će sebi postavljati pitanja, je li to moguće? Doće bolja vremena, ali ovo je posljedica naših grijeha, pa mi zato jednostavno i svaki poti smatramo da je zina. I na kraju, draga moja braćo, ovaj umet ne zna staviti prioritete. Prioritete u vjerovanju i ibadetima, pa će vidjeti ljude 20 puta ide na hadž. Pravi on sebi čelik, a neće do svoje kuće puta napraviti kako treba. Da uraša svojim ustavljima koji dolazi. Da ne kažemo za njega. Vidjet ćemo kako ljudi nemaju osjećaja. Za internet će dati 30 maraka. Ali proćeš ovdje pored mesida i tragati ima malina drva. Nema osjećaja da donese iz svoje kuće pa da kažu treba društvu. Oni pitaju komunice kako se oni razmišljali. Oni su dobili svijest da trebaju živjeti za sistem. A znali su da pito ne može dati nagradu. I da on je svijetu, on samo u džehennem može prevoditi. Ali su davali, a mi danas koji se bucamo u prsa, hoćemo opet da živimo od islama, pa kako će onda ovaj umet ići naprijed? زدهم الله تبارك وتعالى da nas sačuva od širka, da nas sačuva od novotarija, da nas sačuva od velikih grijeha, da nas sačuva od malih grijeha, da nas sačuva da znamo u njeri uteti prioritete, da se ne bačujemo sa manje bitnim stvarima, a propustamo bitne i temeljne stvari. U islamu je sve bitno, ali ima priče od priče. Allahumma inna islama wa inna muslimin wa adilna shirka wa mushrikin fansur ibadaka muwahhidin. Allahumma arin al-haqq al-haqq wa arzuqna ittiba'ahu wa arin al-batila batila wa arzuqna ijtinabahu. Allahumma qad tawaffaqna ya rabb al-alamin. Allahumma yassir lana tahqu bi shari'atika ya rabb al-alamin. Allahumma ansur mujahidina fi sabilika fi kulli makan fi masharik al-ardi wa madaniha ya rabb al-alamin. Allahumma alik bil-zalimin. Allahumma alik bil-kafirin. اللهم عليهم وعلى المنافقين. اللهم حبب الينا الايمان. اللهم رد الامه الى الاسلام ردا جميلا. اللهم حبب الينا الايمان والقران والسنه المطهره زياره العالمين. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ثبت اخواننا في مصر يا رب العالمين امام طاغيه وظالم يا رب العالمين. اللهم دمره. اللهم زلزل الارض من تحت قدمه يا رب العالمين. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن مصونة كالجمانة ألقى الحجاب عليها جماله وحصانا. صباحوت بيرنك zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltap.com. Soba put uvijen, soba put uvijen. Na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernik. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put vjernik.